santokos padariniai. Išteisėtai sudarytos santokos savaime vadinasi, nepriklausomai nuo sutuoktinių noro ar nenoro, eina šie padariniai. A. Bendras gyvenimas. Teisė ir pareiga gyventi bendrai. Šis gyvenimas, kaip jau minėta, apima abiejų šalių teisę ir pareigą atlikti santuokinius veiksmus, reikalingus naujai gyvybei pažadinti, taip pat teisę ir pareigą naudotis bendru būtu. Šio gyvenimo teisė ir pareiga prasideda įvykus jungtuvėms. Šalys, nors ir laisvai susitarusios, neturi teisės nutraukti santuokinio gyvenimo, ypač ilgesniam laikui. Juo labiau neturi teisės to daryti viena šalis kitai nesutinkant. Šią teisę ir pareigą gražiai apibūdina šventasis raštas sakydamas: žmogus apleis savo tėvą ir motiną ir laikysis savo žmonos. Ir vėl: vyras te atiduodie moteriai, ką kaltas, taip pat ir moteris vyrui. Moteriškė neturi valios savo kūnui, bet vyras. Taip pat ir vyras neturi valios savo kūnui, bet moteriškė. Nesišalinkite vienas nuo kito, nebent abiem sutinkant iki laikui, kad užsimtumėte maldą. Ir vėl sueikite, kad šeitonas jūsų negundytų jūsų nesusilaikymu. Pirmas laiškas korintiečiams. Teisės į santuokinį gyvenimą sutuoktiniai netenka, kai nusikalsta svetimavimu. Tokiu atveju nekaltoji pusė turi teisę iškelti bažnytinėme teisme atsiskyrimo bylą ir prašyti bendrą gyvenimą nutraukti. Taip pat šalys gali prašyti atsiskyrimo, jei jų bendras sugyvenimas dėl kurių nors kitų priežasčių tampa nebeįmanomas. Savaime aišku, teisė nutraukti bendrą gyvenimą neduoda jiems teisės tuoktis su kitu asmeniu. Tai ne ištuoka, bet tik skyrybos. B. Vyro pavardė. Žmona gauna vyro pavardę, pasidaro vyro teisių, luomo ir privilegijų bendrininkė. Viso gyvenimo draugė ir įgyja vyro buveinę. Vadinasi, ji įsipareigoja gyventi ten, kur gyvena vyras. C. Pirmavimas. Nors abudu sutuoktiniai yra lygiateisiai, bet šeimos reikalų tvarkyme vyrui priklauso pirmenybė. To reikalauja ir pačių sutuoktinių ir visos šeimos gerovė. Gražiai taip aiškina popiežius Pijus XI. Reikia, kad šeimos židinyje viešpatautų tai, ką šventasis Augustinas vadina meilės tvarka. Ordo amoris. Šioji tvarka apima tiek vyro pirmavimą žmonos ir vaikų atžvilgių, tiek žmonos savanorišką pasidavimą ir paklusimą, kurie apaštalas nusako šiais žodžiais: moterys tebūna pasidavusios savo vyrams kaip viešpačiui, nes vyras moters galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Tačiau paklusnumas nepaneigia ir neatima laisvės, kuri moteriai priklauso. Tiek dėl jos kaip žmogiškojo asmens kilnumo, tiek dėl garbingų žmonos, motinos ir viso gyvenimo draugės pareigų. Ji anaiptol neįpareigoja moters pasiduoti visoms vyro užgaidoms, ypač toms, kurios sunkiai derinasi su sveiku protu ar žmogaus garbe. Šio paklusnumo taip pat nereikia suprasti taip, kad žmona būtų prilyginta asmenims, kurie juridiškai vadinami nepilnamečiais ir kuriems neleidžiama laisvai naudoti savo teisėmis. Tačiau jis varžo neribotą žmonos laisvę, nepaisančią šeimos gerovės. Jis neleidžia šeimos kūne atskirti širdį nuo galvos, nes tai atneštų didžiulę žalą visam kūnui ir grėstų jį sunaikinti. Jei vyras yra galva, tai moteris yra širdis. Kaip vyras turi vadovavimo pirmenybę, taip moteris gali ir privalo ginti savoje meilės pirmenybę. Jei vyras savo uždavinių netlieka, žmonos pareiga yra pavaduoti jį šeimos valdyme. Tačiau nevalia iškrypti ar pakeisti pačios šeimos santvarkos ir jos pagrindinių dėsnių, kuriuos nustatė ir įtvirtino Dievas. Enciklika Castae Conubii. Šią mintį nors kiek kitais žodžiais pabrėžia ir popiežius Leonas XIII, sakydamas: vyras yra šeimos viršininkas ir moters galva, tačiau moteris, kadangi ji yra kūnas iš jo kūno ir kaulas iš jo kaulų, turi pasiduoti ir paklusti vyrui ne kaip tarnaitė, bet kaip draugė, kad jos rodomam klusnumai nestiktų nei padorumo, nei garbės. Ir tam, kurs vadovauja, ir tai, kuri klauso, Dievo meilė turi būti nuolatinė pareigų rikiuotoje, kadangi jis yra Kristaus, o ji bažnyčios paveikslas. Enciklika Arcanum Divinae Sapientia. Šeima, teisė ir pareiga kurti šeimą. Nors sutuoktiniai geruoju tarp savęs susitarę gali savo santuokiniame gyvenime laikytis skaistybės ar bent tam tikrais laikotarpiais kūniškai susivaldyti, ypač dėl kokių nors kilnesnių motyvų, bet šeimos ir visuomenės gerovė reikalauja, kad jie gimdytų vaikus. Be vaikės vieno ar dviejų vaikų šeimos yra nenatūralu ir nesveika tiek pačiai šeimai, tiek vaikams. Be vaikės ir šeimose nėra kam rišti vyrą su žmona, o dviejų ar vieno vaiko šeimos paprastai ugdo savanaudžius asocialius vaikus. Be to daugėjant tokių šeimų, visuomenė ypač mažesnėms tautoms, gresia didelis pavojus visai išnykti. Nustatyta, kad tik 4 ar 5 vaikų šeimos vidutiniškai užtikrina tautos išlikimą. Bet kokių priemonių naudojimas šeimos vargams išvengti moraliniu atžvilgiu yra savaime nedoras veiksmas ir niekuomet negali būti pateisintas. Jokia priežastis, sako Pijus 11, kokia svarbi ji bebūtų, negali padaryti daiktą padorų ir suderinama su prigimtimi, kai jis savaime yra priešingas prigimčiai. Kadangi su tokiu santuokinio akto esmė yra vaikų gimdymas, tai visi, kurie jį atlikdami sąmoningai stengiasi, kad jis netektų savo prigimtinės galios, elgiasi prieš prigimtį ir padaro šį aktą nedorą. Taigi, kai buvo pradėtos iškilmingai skelbti kitokios pažiūros, katalikų bažnyčia, kuriai pats Dievas yra pavedęs mokyti dorovės grynumo ir ginti jos garbingumą, kad išsaugotų santuokos sutarties skaistumą, nepažeista šios bjaurios dėmės, pasiremdama savo dieviškąją misiją, mūsų lūpėmis pakelė savo stiprų balsą ir iškilmingai pareiškė, kiekvienas santuokos panaudojamas, kai žmonės sąmoningai atima iš akto jo prigimtinę gyvybės pradėjimo galę, yra priešingas Dievo ir prigimties įstatymams ir visi, kurie taip elgiasi, susitepa sunkaus nusikaltimo dėme. Enciklika Casti Conubii. Teisė ir pareiga auklėti vaikus ir rengti juos gyvenimui. Gimusius vaikus tėvai privalo kiek galima greičiau pakrikštyti, paskiau turi rūpintis jų religinių, visuomeninių ir pilietinių auklėjimų. Ir apskritai padėti jiems pasiruošti gyvenimui ir įsigyti profesiją. 1113 kanonas. Tai nėra kokia tėvų malonė, bet teisingumo reikalavimas. Jei tėvai to nepadaro, sunkiai nusikalsti savo pašaukimui ir vaikams.